Leo biidhnillahi ta'ala tutazungumzia pale tulipofikia matendo ya siku ya Eid tarehe 10 Dhulhijja. Ni mambo gani ambayo yampasa aliye katika haji kuyafanya katika tarehe 10 ya Dhulhijja? Matendo ya haji katika siku hii ni manne. Bora ni afuatilize katika utaratibu ufuatao. Ni bora wala sio lazima. Ni bora kufuatiliza kwa utaratibu ufuatao. Jambo la kwanza, kutupa vijiwe katika Jamratul Aqaba, ambapo ndio lile kubwa kabisa, lililoko karibu zaidi na wapi? Na Makka. Kisha na vijiwe atatupa pale peke yake siku hiyo, vijiwe saba. Tutaeleza namna kutupa vijiwe hivi. Pili, kuchinja. Kitoka kutupa vijiwe, achinje. Tatu, kunyoa au kupunguza nywele. Kunyoa namaanisha kunyoa kipara kabisa, au kupunguza nywele, bi maana anyoe kichwa kizima lakini sio kipara, kama mnavyoita number 1 ama number 2, wala haimaanishi kunyoa sehemu ya kichwa na sehemu nyingine mtu akabakisha. Jambo la nne, kutufu nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya sa'i kwa mutamattia. Mwenye kufanya haji tamattu, ambao ndio haji wengi wetu huwa tuifanya, bali takriban sote tufanya haji hii, atafanya tawaf, kisha baada ya tawaf atafanya sa'i baina Safa wal Marwa tena. Kadhalika aliyefanya haji ya qiran au ifrad, ikiwa hakufanya sa'i katika tawaful qudum, pia hapa atalazimika kufanya nini? Kufanya tawaf. Na hata asipofuatiliza utaratibu huu tuliotaja, haji yake ni sahihi na hana kosa lolote. Maana ikiwa hatafuata huu utaratibu tuliotaja hapa, hana kosa. Inaingia katika hayo pia kutanguliza sa'i kabla ya tawaf. Kwa mfano, mtu aende Safa wal Marwa sa'i, akimaliza ndio arudi kwenye tawaf, pia haitatizi wala haiharibu ibada yake. Kwa nimethubutu kwa Mtume SAW aliulizwa juu ya yule aliyetanguliza sa'i kabla ya tawaf, akajibu haina neno, la haraj. Nimpokea na Abu Daud. Na kutapatikana kuhalalika kikamilifu kwa mambo matatu: awe mtu amehalalika, bimaana aweza mpaka kumkaribia mkewe, kutupa vijiwe. Akishatupa vijiwe, kisha kunyoa au kupunguza, na tawaful ifadha pamoja na sa'i. Ikiwa atatupa vijiwe ka jamratul aqaba, kisha akanyoa au kupunguza nywele, kisha akaenda akatufu tawaful ifadha, ambao ni nguzo katika nguzo za haji, kisha akafanya na sa'i, huyu tayari amehalalika kuhalalika kukubwa, pamoja na kuwa hapa hajafanya nini? Hajachinja, lakini ashahalalika. Akifanya mambo haya matatu, ni halali kwake kila alichoharamishiwa kwa ihram. Ni halali kwake kila alichoharamishiwa na ihram au kwa ihram. Na nikisema haya haimaanishi wala haieleweki kuwa kuna mambo ya haramu ya wahalali kwake. La, yale mambo ni mubah, yalikuwa yajuzu, akakatazwa alipoingia katika nini? Ihram. Kama kutumia manukato, kumkaribia mke wake na mengineo. Yale ambayo ni halali tangu na hapo, yameharamishwa kwa kuingia kwenye nini? Ihram. Haya yote tayari sasa yatakuwa ni halali kwake yeye. Hata kumkaribia mke wake pia ni halali. Ama akifanya mawili katika haya, basi atahalalika na kila kitu alichokatazwa wakati wa ihram, ila mke wake hataruhusiwa kumkaribia mpaka afanye yote matatu. Fahamiana vizuri. Kwa hiyo, kwa mfano, mtu akanyoa na kutupa vijiwe, huyo atavua ihram zake na atavaa nguo za kawaida, aweza kujitia manukato, lakini haruhusiwi kumkaribia mke wake mpaka afanye tawaf al-ifadha na sa'i baina Safa wal Marwa. Tayeb, kutupa vijiwe katika Jamratul Aqaba kubwa siku ya Eid. Katika siku ya Eid ambayo huitwa Yaumun Nahr, hata tupa vijiwe isipokuwa katika Jamratul Aqaba kubwa, lile jiwe ambalo ni kubwa zaidi kuliko vyote vitatu na vile vikuta, kwa namna ifuatayo. Tatupa vijiwe kwa namna ifuatayo: anapofika Mina baada ya kutoka Muzdalifa, ataelekea kwenye Jamratul Aqaba kubwa. Atakapofika atakata talbia labbaik allahumma labbaik pale ya katika, ili kujishughulisha na kutupa vijiwe. Kisha atatupa vijiwe saba kwa kufuatana, moja baada ya jingine, au kimoja kijiwe kimoja baada ya kingine. Na lau kama atatupa yote saba kwa pamoja, basi itahesabika ni kama aliyetupa kijiwe kimoja. Kwa mfano akavichukua vyote visaba akavikunja kwenye mkono akasema Allahu Akbar, nimeshamaliza ndoa zangu. Ah, kitahesabiwa ni kimoja peke yake. Kwa hivyo ni lazima kiwe kimoja kitafuata cha pili. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, atupe mara ngapi? Saba. Kwa hiyo ni lazima atupe moja baada ya jingine. Tatu, kila anapotupa kijiwe atapiga takbira kwa kusema Allahu Akbar. Kila akitupa kijiwe kimoja atasema Allahu Akbar. Ni lazima ahakikishe, lazima ahakikishe kila kijiwe kimeingia ndani ya shimo lililoko katika Jamratul Aqaba. Kwani la muhimu ni kijiwe kuingia ndani ya shimo, wala sio kupiga ukuta. Kuna watu kubwa lao ni kupiga ule ukuta. Ule ukuta wakati mwingine akaupiga kwa nguvu mpaka kile kijiwe kikadunda kikatoka nje. Kile kijiwe kikitoka nje hakihesabiki mpaka kiingie ndani ya lile shimo. Kwa hivyo tarkizi yako iwe ni kuingiza kile kijiwe pale shimoni, sio kupiga kwa nguvu ule ukuta. So baadhi ya watu upiga kwa nguvu sana, wengine ukasirika shetani mpaka ubebana viatu vyao akampiga. Allah yalanak, Allah kula kharib baitak, unasema hivyo amlaani ule shetani ukuyapiga, yani badala ya kusema Allahu Akbar. Wengine ukasirika mpaka uchukua mavuli akarusha hivi kama mkuki. Vituko utaviona. Wengine ubeba mawe makubwa, akikosea akimpiga mwenzake ashampasua. Hatari sana, mambo ya hatari kama haya yatokea. Kwa mtu asifanye ghulu vile vile alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tano, wala sio sunna kusimama na kuomba dua baada ya kutupa vijiwe katika siku hii. Kwa hivyo ukimaliza kutupa vijiwe, moja kwa moja ufanya nini? Waondoka. Wala usitumie vijiwe vilivyotumika, ingawa ukitumia au akitumia tamtosheleza, ila ni bora ajiepushe. Kwa hivyo usiende pale vile vijiwe tayari vishaingia ndani ya shimo, yuokota atumie. Ama vile vilivyoanguka kule nje, vile havijatumika, ikiwa vimempungukia, aweza kuokota pale chini akatupa. Saba, vijiwe vinavyotumika ni kiasi cha konde ya tende au maharagwe ndogo ile. Wala haijuzu kutupa vijiwe vikubwa wala kutupa viatu na mfano wake. Sema haya na wale mahujaji watakao kwenda inshallah watashuhudia kwa macho yao. Kuna watu utupa viatu, wengine utupa miambudi yao, wengine utupa mawe makubwa. Yote haya haijuzu, ghulu katika dini. Na wakati wa kutupa vijiwe katika Jamratul Aqaba kubwa ni kuanzia nusu ya usiku wa kuamkia tarehe 10 siku ya Idi. Kuanzia nusu ya usiku tayari ushaanza wakati wa kutupa nini? Vijiwe. Na pia aweza kutupa vijiwe baada ya dhuhuri mchana wa siku ya Idi, pia iwaweza kutupa. Hata ikifikia usiku bado iwaweza kutupa vijiwe, kwa sababu hakuna dalili inayokataza kutupa vijiwe vya siku hiyo katika usiku wa kuamkia tarehe 11. Bado iweza kutupa mpaka alfajiri ya siku ngapi? Siku ya 11. Bado ana nini? Ana wakati. Na hapa ndio suala laje, ikiwa kuna zahma. Mwaka jana ilitokea balaa, mwaka 1436 ilitokea balaa kubwa sana. Alhamdulillah, ni mtihani, na Allah subhanahu wa ta'ala aliwatakia pengine husnul khatima wale waliokufa katika hali kama ile. Kwa hivyo watu wachunge jambo kama lile lisije likatokea tena. Sio lazima kuwa moja kwa moja ukitoka Muzdalifa uende ukatupe vijiwe. Ukiona zahma, tulia, subiri hata usiku pia. Usiseme jua litakuwa kali, subiri baada la asri tupa, baada la maghribi nenda katupe, baada la isha nenda katupe, wala haitatizi, ili kukimbia mambo kama yale yaliyotokea. Tayeb. Ama kutupa vijiwe kabla ya dhuhuri katika masiku ya tashriq, tarehe 11, 12 na 13 ya Dhulhijja, haijuzu wala haitoshelezi. Siku ya 10 unaweza kutupa vijiwe wakati unataka wewe, lakini siku ya 11 ni lazima iwe baada ya nini? Ya dhuhuri. Kwa hivyo una wakati baada ya dhuhuri mpaka alfajiri ya siku ya pili, ni mrefu sana, sio? Pale unaweza kutupa wakati wote katika baina wakati ule. Kwa sababu hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam alitupa vijiwe katika masiku ya tashriq baada ya dhuhuri, baada ya zawali, na pia masahaba wake. Na lau kama kungalikuwa na ruhusa, angelibainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ruhusa hiyo. Kwa sababu kusubiri mpaka wakati wa zawali kuna uzito. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam watie watu uzito mpaka baada ya dhuhuri? Na yajua baada ya dhuhuri ndio jua kali. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwingi wa rehema kwa umma wake, mwenye kuonea huruma umma wake. Angelikuwa mfanya baada alfajiri. Lakini yeye mwenyewe siku zote tatu amesubiri mpaka baada ya nini? Dhuhuri. Na masahaba hivyo hivyo. Pamoja na uzito huo hakufanya yeye wala hakuwapa idhini walio madhaifu na mfano wao kutangulia kutupa vijio siku hizo, kama alivyotoa idhini watu kutoka Muzdalifa baada ya nusu ya usiku. Hapa hakutoa ruhusa kama alivyowapa ruhusa kuondoka Muzdalifa mapema. Na hii ni dalili ya wazi ya kuwa haijuzu wala haitoshelezi kutupa vijio kabla ya zawali. Na hii ndiyo kauli ya Imam Malik, Abu Hanifa, Imam Shafi'i na Imam Ahmad, na ndiyo kauli inayoambatana na sunna ya Mtume SAW. Na yasaja haya kwa sababu wako watu wanaowasingizia hawa maimamu. Sema lakini imamu fulani anasema hivi, haina neno. La la la. Hawa maimamu tuliwataja wote wamekwenda kwa kauli ya kuwa ni lazima kutupa vijiwe katika siku 11, 12, 13 baada ya nini? Ya dhuhuri. Yajuzu kumwakilisha mtu mwingine atupe vijiwe kwa niaba ya yule asiyekuwa na uwezo wa kutupa vijiwe mwenyewe, kama mgonjwa au mtu mzima au kipofu, ambao kwao wao ni uzito kwenda kutupa vijiwe wenyewe. Hawa tuliwataja watamtuma atakayewakilisha katika jambo hilo. Kwa hivyo watatuma mtu amwakilisha katika kutupa vijiwe, ama mwenye uwezo wa kufanya hivyo kwa nafsi yake yeye mwenyewe, basi haijuzu kuwakilisha mtu amtupie. Na lau kama atawakilisha mtu, basi haitamtosheleza. Ni wajib juu yake yeye mwenyewe aende akatupe, isipokuwa ile asiyekuwa na uwezo. Mtu mzima, kipofu, au pengine ni kiwete, ni uzito kwake yeye, huyu ana ruhusa. Na anayemwakilisha mwingine katika kutupa vijiwe, mwanzo aanze na kujitupia vijiwe vyake kabla ya kumtupia anayemwakilisha. Kwa hivyo atupe vyake saba, akimaliza ndio amtupie yule mwingine saba anayemwakilisha. Wala haijuzu kwa asiyekuwa katika matendo ya haji kumwakilisha anayefanya haji. Na mtu labda ni rafiki yako yofanya kazi Saudia kule Makka, kwambia bana we, hebu pitia huko umtupie vijiwe. Haiwezekani. Lazima anayewakilisha yeye pia yuko katika nini? Yuko katika haji. Wala si yule ambaye hayuko katika matendo ya haji. Tayeb. Kuchinja siku ya Eid. Baada ya kutupa vijiwe siku ya 10, basi atafanya yafuatayo. Atakuja sehemu ya kuchinja iliyoko Mina, achinje wanyama wake. Hivi ndivyo ilivyo sunna, kutupa vijiwe kisha kuchinja, ingawa si lazima kama tulivyotaja. Pili, inajuzu kuchinja sehemu yoyote ya Mina na kadhalika Makka, lakini haijuzu kuchinja kichinjo hicho nje ya mipaka ya haramu. Uwezi kusema mimi napiga simu kwetu Mombasa watu watachinja kule. La, lazima iwe katika mipaka ya haram. Na akifanya hivyo, basi kichinjo hicho hakitamtosheleza, na itambidi achinje tena ndani ya mipaka ya haram. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba wake hawakuchinja isipokuwa ndani ya mipaka ya haram. Tatu, na inajuzu kwa watu saba kushirikiana katika kuchinja ngamia mmoja au ng'ombe mmoja. Watu saba kwa ngamia mmoja, watu saba kwa ng'ombe mmoja, na hiyo itawatosheleza. Ama mbuzi kila mmoja peke yake. Nne, na asiyekuwa na uwezo wa kuchinja, basi atafunga siku tatu katika haji na saba atakaporudi kwao. Atafunga siku tatu na saba atakaporudi kwao. Tano, ana uhuru katika kufunga kwake somu hiyo ya siku tatu. Akitaka atafunga kabla ya siku ya Eid katika yale masiku 10, na akitaka atafunga masiku ya tashriq matatu, tarehe 11, 12, 13. Yeye ana ruhusa kufunga. Ama ambaye sio haji, ni haramu kwa kufanya nini? Kufunga masiku haya. Na ni bora zaidi ikiwa atafunga siku tatu hizo, itafunga siku tatu hizo iwe ni kabla ya siku ya Eid, na pia afunge kabla ya siku ya Arafa, hajaribu kufunga kabla siku ya Arafa. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama Arafa akiwa hakufunga, na alikataza mahujaji kufunga siku ya Arafa kwa sababu ni uchangamfu kwake zaidi kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba dua. Saba, na wakati wa kuchinja ni siku nne, siku ya Eid na masiku ya Tashriq, tarehe 11, 12, 13. Waweza kuchinja siku yote katika hizi. Baada ya hapo, punguza nywele au kunyoa kipara katika siku ya Eid. Ni sunna iwe baada ya kutupa vijiwe na kuchinja. Hiyo ni sunna baada ya kutupa vijiwe na kuchinja awe atanyoa. Ingawa akitanguliza itajuzu. Kitanguliza kunyoa itajuzu. Atanyoa kichwa chake chote kipara au atapunguza kichwa chake chote kama tulivyotaja. Wala haitoshelezi kupunguza baadhi ya sehemu ya kichwa, na kunyoa kipara ni bora zaidi bila shaka. Ikiwa atapunguza sehemu ya kulia, kushoto, katikati kidogo kidogo, haitoshelezi. Na bila shaka kunyoa kipara ni bora, kwa sababu Mtume sana amesema Allahumma arhamil muhalliqin. Sahaba kambiwa al-muqassirina ya Rasulullah, kala Allahumma arhamil muhalliqin. Kali wal-muqassirina ya Rasulullah, kala Allahumma arhamil muhalliqin. Kali wal-muqassirina ya Rasulullah, kala wal-muqassirina. Akawaombia rahma wale wenye kipara mara ngapi? Tatu. Kisha ndio akawaombea wale waliopunguza nywele. Kwa hivyo ni bora mtu kunyoa kipara. Na ikiwa mtu alipunguza baadhi ya sehemu za kichwa bila kujua hukumu yake, basi itamtosheleza. Ikiwa alikuwa hajui, ankata nywele kadhaa huku, kadhaa huku, kadhaa huku, kwa vile hajui, rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana. Na ni sunna aanze kinyozi kunyoa upande wa kulia wa kichwa, aanze kulia kisha ndio kushoto. Ama kwa mwanamke atapunguza kadri ya ncha ya kidole baada ya kukusanya nywele zake pamoja, takata kadri ya ncha ya kidole peke yake, na hiyo itamtosheleza. Baada ya hapo kuna tawaf al-ifadha, na hiyo biidhnillahi ta'ala tutakuja kuizungumzia katika darasa yetu takayofuata. Allah kitupa umri. Wallahu ta'ala a'lam bi ahkamihi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.